Bizans-Sasani savaşları, bir başka Kur'an'ın indiği dünyada bir başka etken, çok etkili bir unsur, o dünyayı belirleyen bir olay. Bizans-Sasani savaşları. Bizans-Sasani savaşlarının geçmişi milattan önce 5. yüzyıla kadar gider. Aslında Doğu-Batı çatışması. Yeni bir şey değil Doğu-Batı çatışması. Ta Asurlulara milattan önce binlere kadar götürmek lazım. 700'lere kadar götürmek lazım. Ondan sonra Persler, Pers-Yunan savaşları biliyorsunuz. Pers-Yunan savaşları. Hatta bunun filmleri yapıldı ve daha sonra Sasani Bizans savaşları ile devam etti. İlginçtir. Hatta Doğu-Batı savaşında Fatih İstanbul'u aldığında şöyle bir laf eder. Truva'nın öcünü aldım. Truva. Yani burada Truva doğu oluyor. Yunan batı oluyor. Dolayısıyla bu savaşlar hep böyle iki taraflı olarak devam etmiş. İskender ve Babil'in alınması milattan önce 3. yüzyıl. İskender biliyorsunuz Makedonya'dan çıktı. Mısır'ı aldı, Suriye'yi aldı, Filistin'i aldı, Anadolu'yu aldı ve Irak'a girdi, Babil'i aldı. Babil İskender'in kenti, hatta başkenti oldu. Ondan sonra Hindistan'a kadar gitti. Yani İskender'in ölümü 32 yaşındadır. 32 yaşında öldü. 7 yıl sürer Hindistan seferi İskender'in. 7 yıllık Hindistan seferini çıkın, 32 yaşında bir cihangir. Nasıl bir şeydir bu? Ve Babil'de öldü. Sıtmadan öldü derler, bir sivrisinek. Doğunun ve batının fatihini, cihangirini bir sivrisinek götürdü. İkinci Hüsrev, Bizans iç savaşından istifadeyle topyekün işgal başlattı. Sasani Şehinşahı II. Hüsrev. Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır düştü. Tarihler bunlar, hangi tarihler? Tam Kur'an'ın indiği yıl. 610. Ve ondan sonraki 10 yıl. Böyle yavaş yavaş düştü. Biliyorsunuz Rum suresi diye bir sure var Kur'an'da. Rum suresi indiğinde ki Mekki suredir, Mekke'nin sonlarına doğrudur. Sasaniler Bizanslıları önlerine katmış kovalıyorlardı. Önce Anadolu'yu aldı, sonra Suriye'yi aldı. Zaten Irak merkezli bir devlet. Daha sonra Mısır'ı bile aldı. Kutsal haçı, Hristiyanların en kutsal malzemesi, en kutsal eşyası, kutsal haçı onların elinden aldı, götürdü kendi başkentine. Ya bu şu anlama geliyor, sizi bitirdim. Hatta İstanbul'u kuşatıyor, imparatoru ateşin önünde yere kapanmaya davet ediyor. İş buraya kadar geliyor. Konstantinopolis, Sasani destekli avarlar tarafından kuşatıldı. Evet, Heraklius, Ninova'da Sasani ordusunu yeniyor. İlk defa döndüğü, 627 tarih bu. Dönüyor iş. Mezopotamya ve Batı İran'ı Sasanilerden alıyor Heraklius. Yani Bizans karşı atağa geçiyor. Bitmişken karşı atağa geçiyor. Zerdüşt mabedine giriyor Heraklius ve kutsal ateşi söndürüyor. Evet, haça karşılık kutsal ateş. Sembollerin savaşı. İkinci Hüsrev suikastle öldürülüyor, karmaşa ve iç savaş çıkıyor. Üst üste biri diğerini öldüren 12 kral tahta çıkıyor, devleti generaller yönetmeye başlıyor. 632'de 3. Yezdicirt tahta oturuyor. Evet, Yezdicirt tahta oturduktan sonra ne oluyor biliyorsunuz. Hazreti Ömer döneminde İran Müslüman Araplar tarafından fethediliyor ve öylece son veriliyor İran.